Før bedre sent enn alvor I dag, skal Fabian Pære skli I et bananvill. Ja, selvfølgelig, unnskyld. Vil Fabian Pære skli I et bananskall? Hvor bananskallet? Bananskallet? Det skulle da ligge her. Det ligger ikke der, da. Nei. Ja, men det var rart. Jeg la da det rett... Nei!